Masz ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 2 lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polacy ewakuowani z powodu koronawirusa z chińskiego Wuhan wieczorem powinni wylądować we Wrocławiu, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie mają żadnych objawów, są zdrowi. Brawura, coraz częstszą przyczyną wypadków na stokach. Ratownicy apelują o rozwagę. Joker, Irlandczyk, a może pewnego razu w Hollywood. Wieczorem dowiemy się, kto zdobędzie brytyjskiego Oscara, jak nazywane są nagrody BAFTA. Polacy ewakuowani z Chin z powodu koronawirusa wieczorem powinni wrócić do kraju, poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Obecnie samolot na pokładzie, którego znajduje się 30 Polaków, jest w drodze do Francji. Stamtąd Polacy zostaną przetransportowani do Wrocławia. Łukasz Szumowski podkreślił, że po powrocie do kraju zostaną zbadani na obecność koronawirusa. Czekają na nich personel medyczny, od razu będą mieli pobrane badania. W tej chwili w Polsce mamy już 2 laboratoria, które wykonują badania genetyczne na poziomie takim jak w Charité do tej pory, więc prześlemy te próbki do naszych laboratoriów referencyjnych i zostanie przeprowadzony test, czy mają wirusa. Najprawdopodobniej większość nie, ale musimy to wiedzieć, niezależnie od stanu zdrowia, bo wszyscy są oczywiście w tej chwili bezobjawowi. Minister zdrowia dodał, że obecnie nie ma potrzeby wprowadzenia w Polsce nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. W Chinach, według danych podanych wieczorem, wirusa wykryto już u 14 tysięcy osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 305. Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów Chin, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji oraz Finlandii. GoProwcy alarmują, że rośnie liczba wypadków na stokach narciarskich. Ratownicy z Grupy Podhalańskiej w bieżącym sezonie narciarskim odnotowali prawie 300 wypadków, a ich koledzy z sąsiedniej Grupy Krynickiej udzielali pomocy narciarzom i snowboardzistom prawie 250 razy. Jak podkreśla wiceprezes Grupy Podhalańskiej GoPro Paweł Konieczny, w ostatnich latach najczęstszym błędem narciarzy jest brawura, przejawiająca się tym, że osoby o niskich umiejętnościach narciarskich jeżdżą na stokach, które są dla nich zbyt wymagające, jednocześnie używają do tego sprzętu, który jeszcze kilkanaście lat temu zarezerwowany był dla profesjonalistów. Narciarze często jeżdżą na zbyt szybkich dla siebie nartach i na zbyt stromym, a jednocześnie dobrze przygotowanym stoku, dodał Paweł Konieczny. Do końca tego miesiąca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie na tworzenie centrów usług społecznych, przypomina resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na uruchomienie 30 pilotażowych placówek wydanych zostanie 100 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Jak mówi szefowa resortu Marlena Maląg, centra usług społecznych mają zapewnić mieszkańcom więcej niż pomoc społeczną. To może być zorganizowane na bazie ośrodka pomocy społecznej, absolutnie nie kosztem ośrodków pomocy społecznej. Może być to jedna z części tego Centrum Usług Społecznych, natomiast przede wszystkim to chodzi o rozszerzanie tych działań, żeby one były kompleksowe, skierowanie dla lokalnej społeczności, dla rodzin, osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych, żebyśmy też realizowali wolontariat czy taką międzypokoleniową współpracę. Ustawa o centrach usług społecznych, która weszła w życie 1 stycznia, została zgłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wieczorem w Londynie święto kina, czyli rozdanie nagród BAFTA, określanych mianem brytyjskich Oscarów. Kto ma największe szanse? O tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Najwięcej nominacji ma Joker, 11. 10 dla Irlandczyka Martina Scorsese i pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. Najwięcej nominacji dla brytyjskiego filmu? Szanse w 9 kategoriach ma Wojenny 1917 Sama Mendesa. Taron Egerton, który na ekranie zmienił się w Eltona Johna, konkurować będzie z Joaquinem Phoenixem, Leonardo DiCaprio i Adamem Driverem. Nominacje odpowiednio za Jokera, pewnego razu w Hollywood i Historię małżeńską, a także z Jonathanem Pryce'em, który wcielił się w rolę papieża Franciszka. Najlepszą aktorką może okazać się Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Jesse Buckley, Charlize Theron albo Renée Zellweger. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie w całym kraju pochmurno i tak już będzie do końca dnia, za to dość ciepło, od 6 do 8 stopni, chłodniej tylko w górach, około 2 stopni. Przez najbliższe godziny trzeba liczyć się z możliwymi opadami deszczu, zaś w Tatrach i nad morzem z silnym wiatrem. Poniedziałek zapowiada się podobnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślam cyferek kilka, dwójkę płacę mi jak chwilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra. Nią wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w butach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Wszyscy chórem mówimy Państwu dzień dobry. Audycja rozpoczęta i pierwsza płyta. To jest taka płyta, jeśli wejdziemy do sklepu, który jeszcze z rozpędu handluje dyskami czy winylami i popatrzymy na półeczkę nowości, to podejrzewam, że tam jej nie znajdziemy. A ja mogę powiedzieć, że szkoda, bo to nowość, która w Piosenkach bez granic podoba się. Mówię o nas i mówię prawdopodobnie o słuchaczach. But I love her some more. If he's gone. No oczywiście blues i oczywiście w sklepach z nowościami króluje R&B, królują listy przebojów, króluje dance i różne takie nowoczesne rytmy, a to no, w sumie staromodne, choć płyta, jak powiedziałem, nowiutka. Aha, mogą Państwo się do nas odzywać. Zapomniałem prawie, ale sobie przypomniałem. 71335 SMS-y, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. A ta płyta to nowy album takiego amerykańskiego bluesmana, gitarzysty, kompozytora, wokalisty Tinsleya Ellisa. Ja tego Ellisa to już od dawna znam i lubię. Mam sporo jego płyt. I o tym albumie wspomnieliśmy już tutaj jeszcze przed datą ukazania się tej płyty. Teraz ona jest dostępna. Jeśli miłośnicy bluesa jej poszukają, to z pewnością bez trudu ją wypatrzą. Czy to w internecie, czy w sklepach, które od bluesa się nie odwracają. Co można powiedzieć? To jest rzemieślnik, przepraszam za to słowo, bo oczywiście artysta również, ale człowiek produkujący rzeczy zawsze na tym samym wysokim poziomie. Zawsze świetna gitara. Gitara, która no, wydaje mi się być większą wartością w jego przypadku niż wokal. On potrafi to wszystko jakoś świetnie połączyć. No i dowody na to na tej płycie są liczne, konkretnie 11. Ja oczywiście całego albumu nie mogę wstawić do audycji, bo byłaby to przesada, więc wybrałem jeszcze dwa. Tytuł całej płyty Ice Cream in Hell. To oznacza, że artysta lubi takie paradoksalne tytuły, lody w piekle. I właśnie w pewnym sensie to oddaje nastrój poszczególnych utworów, bo są i ogniste, piekielne i są takie chłodne, a również romantyczne i rozbudowane. I tak będzie teraz. Ten taki balladowy blues będzie jako drugi. fast like a machine gun, shooting bullets of insane. I said all that to say, you ain't on the ball. You don't know beat, you don't know me at all. Program Trzeci Polskiego Radia. What can I do when my tears won't stop falling down? Apart, I got a whole shape like you. like you in my heart. Tinsley Ellis, nowa płyta Ice Cream in Hell. No i ten otwór dowiódł, że mówiłem prawdę, bo Ellis potrafi naprawdę ładne rzeczy robić z gitarą i mieliśmy piękną, romantyczną solówkę, no bo oczywiście było o miłości. Czy za chwilę będzie o miłości? To się okaże. Ze Szpulowca Big Beatowca. Redaktor Michał Owczarek czasem odgrywa twardziele, ale gdzieś tam w głębi złote serce na pewno. Dzień dobry. Ja oczywiście serwusem się witam, bo dzień dobry to nie dla mnie, bo Big Beatowcy czekają na serwusa. I otrzymali, a teraz czekamy, co jeszcze otrzymamy. No, wie pan, przychodzę dzisiaj z przykładem pewnej konwencji, która się przebijała przez polski Big Beat w drugiej połowie lat 60. I zawsze, kiedy z czymś takim przychodzę, pan się trochę krzywi i tak mówi, ojej. Ale to pan antycypuje. Trochę tak. Może się nie skrzywię. No właśnie, sprawdźmy, czy tak będzie. Pieśni protestu. No trochę pan trafił. Pieśni protestu, zwane również protest songami. To ja może wyjaśnię, dlaczego pan się krzywi. Proszę bardzo. A pan ewentualnie potwierdzi lub zaprzeczy. Dobrze. Bo wie pan, bo z tymi pieśniami protestu w polskim Big Beatie to było jak w tym starym dowcipie z PRL-u, że Truman i Stalin przechwalają się, u kogo w kraju jest większa wolność słowa. I Truman mówi, u nas jest wielka wolność słowa, bo każdy może wyjść na ulicę i krytykować głośno prezydenta Stanów Zjednoczonych. A Stalin mówi, u nas jest dokładnie tak samo. Każdy może wyjść na ulicę i krytykować prezydenta Stanów Zjednoczonych. No tak. I te polskie zespoły Big Beatowe bardzo krytykowały prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. No i właściwie to pan bardzo precyzyjnie i skrótowo ujął, bo ten polski protest to było takie małpiarstwo protestu zachodniego, ale protestowaliśmy właśnie w tamtym kierunku. Niemiłe jest też to, że władza skrzętnie to wykorzystywała i bardzo chętnie nagłaśniała właśnie takie protesty, które, no tutaj oczywiście znając to wszystko z perspektywy czasu i historii, możemy frontalnie to krytykować, ale wie pan, nie było łatwo wtedy się odnaleźć w Polsce w latach 60. Co jest dobre, co jest złe, bo na przykład dlatego, że był jeden program telewizji polskiej, jak pan odpalił ten program. Ja oczywiście, mnie na świecie nie było. To pan potwierdzi albo zaprzeczy. Odpala pan, proszę pana, jedyny kanał telewizji polskiej i widzi pan tam nieustanną wojnę, proszę pana. Albo imperialiści na kogoś najeżdżają. Albo okropieństwa II wojny światowej. Albo partyzanci walczą w lesie. Więc no, taki młody człowiek, jak to obejrzał, a innego programu nie było, to natychmiast chciał protestować przeciwko wojnie. Wie pan, ja niby się zgadza, że protestować, ale jeśli między tymi karabinami maszynowymi i wybuchami i armatami nagle zobaczyłem kabaret starszych panów, to taka błogość na mnie spływała. Już wtedy ten protest mnie nie obchodził. Mam nadzieję, że nie pomylimy się zbyt mocno, jeśli powiemy, że całą tę konwencję pieśni protestu rozpoczął zespół Blackout utworem Te bomby lecą. Lecą te bomby, oczywiście, że lecą. W 66 roku, ale już przydźwigałem specjalnie dla pana to miszcze, które zwie się Tadeusz Nalepa, Breakout absolutnie. I Tadeusz Nalepa, lider Blackoutu, no też mówi, że on nie do końca był świadomy wówczas. I mówi też, dlaczego więcej takich pieśni protestów nie nagrywa. Przecież mogli, prawda? Mogli zdyskontować. Więc Nalepa mówi tak, a wiesz, kiedy przestaliśmy grać protest songi? Kiedyś przyszedłem do radia, przyniosłem nowy materiał i jakiś redaktor powiedział mi, co? Wojna w Wietnamie? A co to pana w ogóle obchodzi? A ja mu na to, wie pan, ja tylko tekst przyniosłem, a on, niech pan inny przyniesie, to będziemy nagrywać. I tak to się skończyło. Ja bardzo jestem ciekaw, który to redaktor taką odwagą i śmiałością się wykazał. Ja myślałem, że to pan. Nie, pan taki śmiały, pewnie jest taki śmiały. Nie, ja w ogóle nie miałem, wie pan, takiej odpowiedzialnej funkcji osoby, która decyduje o nagraniu utworu. I jeszcze jeden fragmencik. Pyta redaktor w wywiadzie z Nalepą: i co, do tego momentu nie miałeś żadnych wątpliwości? Chyba nie byłem całkiem świadomy, więc no pewnie trudno było się zorientować, o co chodzi w tej polityce. A proszę pana, mówimy o Nalepie, blackoucie, którzy się tam po salonach, proszę pana, przewijali. A co miała zrobić jakaś kapelka big beatowa, na przykład ze Strzelina, proszę pana? To oni już nie mieli nikogo, kto im podpowie, co mają robić. Albo właśnie im podpowiedział, że to się na pewno spodoba. Właśnie. Są takie podejrzenia, że redaktorzy rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia właśnie namawiali zespół Kapela Głośno Śląska właśnie do protest songów, więc oni mieli jeszcze w drugą stronę. Bo dzisiaj, proszę pana, Kapela Głośno Śląska, tak się nazywa ten zespół, po raz drugi, o ile się nie mylę, w Szpulowcu Big Beatowca, poprzednio wystąpili, proszę pana, z Ludowizną, więc... No tak, też jest krzywie. Tak, oni szukali swojego miejsca, ale wie pan, chyba nie do końca znaleźli i może do końca to się nie broni, ale no nie mieli takiego redaktora, którym by im podpowiedział, proszę pana. No tak. Utwór jest późniejszy, z 69 roku, no i mam wrażenie, że oni, proszę pana, te makabryczne opisy rozpoczynają tam, gdzie blackout skończył, to oni właśnie... A te bomby już wybuchły u nich. Te bomby już wybuchły, proszę pana, i narobiły dużo szkody ludziom. No tak, to zrobili krok dalej, licząc na większy sukces. Tak, to może pan za chwilę posłuchać, czy i się udało. Posłucham. To jak woli dziennikarskiej ścisłości dodam, że zespół się nazywa Kapela Głośno Śląska, pochodzi ze Strzelina, a nagranie, za które bardzo dziękuję, pochodzi z rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu. Czy widziałeś już płonący dach? Czy widziałeś już spaloną ludzką twarz? Czy widziałeś już płonący dach? Czy widziałeś już spaloną ludzką twarz? Słońce nie dla wszystkich ludzi dzisiaj grzało. Nie każde dziecko mogło krzyknąć: mamo! Czy słyszałeś już bomb lecących wniz? Czy słyszałeś już, jak szumi rzeka krwi? Czy słyszałeś już bomb lecących wniz? Czy słyszałeś już, jak szumi rzeka krwi? Ludzi dzisiaj grzało. Nie każde dziecko mogło krzyknąć: mamo! Więc wołaj razem z nami, wołaj na cały głos. Ludzie z całego świata chcą mieć spokojny los. Więc wołaj razem z nami, wołaj na cały głos. ludzie z całego świata chcą mieć spokojny los. Słońce nie dla wszystkich ludzi dzisiaj grzało, nie każde dziecko mogło krzyknąć: mamo! No wie pan co, panie redaktorze? Trochę pan za nie mówił. Trochę mnie przytkało. To ja może podam tytuł, bo nie wiem, czy w ferworze tej interesującej rozmowy z panem nie zapomniałem podać tytułu. Słońce nie dla wszystkich, zespół Kapela Głośnośląska. Zdążyłem się zorientować, że... Wie pan, to jest chyba rekord naszych spotkań. Tyle strasznych rzeczy w jednej krótkiej piosence. Najpierw ten smętny klawisz kontrastujący z rzeką krwi i ludzką spaloną twarzą, straszliwa szmira i do tego ta kapela Głośnośląska strzeliła sobie, jeśli nie w jedno, to w oba kolana. No bo teraz niech pan sobie wyobrazi, pan jest, nie było pana na świecie, ale z takim numerem przyjść na zabawę taneczną, no niemożliwe, bo jeśli ktoś miał minimum wrażliwości, no to nie może wesoło tańczyć na parkiecie do tej spalonej twarzy. Chyba że już sam wlał sobie w twarz tyle znieczulaca, że mu wszystko jedno. Ale ja jestem pewien, że oni to tylko w radiu grali, a na zabawach to wiesz pan, Rolling Stonesi, Beatlesi i tak dalej, covery. Ja wiem, ale w radiu to też nie można tak po prostu wypuścić takiego kawałka. To trzeba jakoś zapowiedzieć, jakoś skomentować. No jak mi się wydaje, moja wrażliwość radiowca nie pozwoliłaby zestawić tej pieśni na przykład z Biedroneczki są w kropeczki. Ale nie patrzy pan na dobre strony. A mnóstwo jest dobrych stron. Na przykład w tekście, proszę pana, nie ma nic o ryżu. Nie ma nic o Wietnamie. Nie ma nic o imperializmie i Amerykanach, proszę pana. A to może ta twarz się spaliła gdzie indziej na świecie. No właśnie, to jest, proszę pana, ogólny taki protest wojenny, a nie przeciwko wojnie w Wietnamie. Aha, niech pan doceni zespół, że właśnie nie chciał być taki... No tak, ale to dziecko, któremu słońce już nie wstało, no wie pan, żal mi tego dziecka, wszystko jedno, gdzie ono geograficznie się znalazło. A jeśli ta spalona twarz to jest kogoś z bliskich tego dziecka? No nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, to dodam może tylko gwoli ścisłości, że kiedy jeszcze zespół Kapela Głośnośląska istniał pod nazwą Czarne Stopy, no jako zespół harcerski ze Strzelina, to w repertuarze miał utwór pod tytułem Spalona Matka, więc... Tak. Czyli to jest fobia pewnego oszczędziłem rodzaju. Pana. Rozumiem. Wie pan, jeśli mówimy o płonących obiektach, to zdecydowanie wolę płonącą stodołę u Czesława. A może Great Balls of Fire też? No, to już pan, wie pan, sięga pan daleko. Daleko. Ja mówię o rodzimym naszym rynku. No dobrze, ustanowił pan pewien rekord. To jako rekordzista dumny wyjdę ze studia w takim razie. Dobrze, panie Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Ale to niech będzie dla pana bodźcem sięgania po nowe granice w poszukiwaniu. Pan będzie za tydzień? Ja planuję być. To może coś miłego przyniosę w takim razie. Dobrze. Bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze, wstrząśnięci tym utworem o słońcu, które nie wzejdzie, to ja muszę teraz odpowiedzieć trochę na taki apel czy pytanie kogoś ze słuchaczy. Mianowicie wydawałoby się, że to zupełnie bez związku z tym, o czym my tu mówimy, bo o rytmy różne latynoskie. Otóż to nie jest bez związku, bo jeśli państwo sięgną pamięcią, to mieliśmy na naszym rynku takie przeciwstawne artystycznie zjawiska, jak na przykład tercet egzotyczny o bardzo niejasnym poziomie artystycznym i taki trochę, no taki właśnie, co ta spalona ziemia i ta Pamela i to wszystko. A po drugiej stronie wspomniany przeze mnie przed chwilą Czesław Niemen też właściwie zaczynał od pieśni latynoskich z gitarą i to się bardzo podobało. A poza tym było wykonywane dużo lepiej niż tercet. W związku z tym dzisiaj postaram się połączyć to wszystko w jedno, czyli nawiązanie do wizyty pana Michała i wspomnień Szpulowca. Rok przybliżony, 1972. Ten zespół już u mnie występował, ale tylko raz i króciutko. On właśnie reprezentuje taki latynoski smak amerykańskiej muzyki, a że to jest bardzo retro, to dodam jeszcze, że przeglądając materiały opisujące ich płytę z tego 1972 roku, to jest rzadkie zjawisko, zobaczyłem wyliczone następujące wersje. Album winylowy, później oczywiście wydany na kompakcie, ale też 8-track tak zwany. Absolutnie amerykański wynalazek, czyli kaseta większa od tej naszej europejskiej, ośmiośladowa, którą się głównie używało w samochodach i ona miała to do siebie, że nie trzeba było jej przekładać ze strony na stronę. Jak się zapuściło play, to nagrała w tej z powrotem, aż dojechaliśmy do końca trasy. To taki smaczek, wspomnienie dla tych, którzy kiedyś być może byli w Stanach i trafili na taki nośnik dźwięku, albo może gdzieś przypadkowo w Europie, bo sam pamiętam, że widziałem w Warszawie w Komisie na Nowym Świecie wystawiony taki player, odtwarzacz z paroma kasetami. No ale to tylko dla prawdziwych miłośników. Zagadałem o technice nagrywania, a nie powiedziałem, jaką nazwę nosił ten zespół. Proszę bardzo, grupa Malo. amerykańska grupa Malo, którą określają fachowcy taką mieszanką, że i rock, i latynoski, i funk, i soul, i ślad jazzu, a grali również długacy, takie jak ten za chwilę.